і владою над бідолашним створінням, яке тепер перебувало під її опікою, не вгавала. «Ану, ляж рівно, якому сказала, розляглася, як корова, дитину задушиш. Ти що, не чуєш?» Жінка чула, але напад болю не давав їй поворухнутися, хоч би вона й хотіла. Варвара Григорівна була відома на все місто своїм, як би це делікатніше сказати, специфічним ставленням до пацієнток. У неї самої було четверо дітей, тому вона не вважала пологи і біль при них чимось особливим. Сама народжувала легко. Профіль її кощавого обличчя нагадував хижого птаха, а руки, чіпкі, немов переламані в суглобах, його лапи. Голос був не надто мелодійним, а зважаючи на зміст її реплік, які так і сипалися на голови очманілих від болю і страху роділь, прізвисько шановної акушерки Каркара цілком себе виправдовувало. Незважаючи на величезний досвід, Каркара, чи то пак Варвара Григорівна, так і не навчилася обережності і ніжності, необхідної для роботи з хворими. Фахівцем вона була чудовим, мала дивовижний нюх на патологічні, ненормальні пологи, і лікар, особливо такий молодий і недосвідчений, як Софія, чергуючи з Варварою Григорівною, мав уважно придивлятися до її носа. Якщо ніс спокійно стримів собі посеред обличчя, можна було спокійно лягати спати в ординаторській і м'яти щокою подушку, аж поки ніс Каркари не починав сіпатися. Ця ознака свідчила, що не все гаразд. Навіть якщо жодних проблем поки що не було, а ніс барометр чітко показував нахмарно, це значило, що проблеми будуть, звідкіля не наднесе. Але ж попереджений, озброєний. Не всипущому, всенюхущому носу Каркари не одна жінка завдячувала життя. На чергуванні Варвари Григорівни жінка була в повній безпеці. Ускладнення стара акушерка відчувала тим знаменитим носом за 5 кілометрів. Але яких тільки добрих слів нещасній мучениці в пологах не доводилося чути. Корова було найніжнішим. Професійне кредо Каркари відзначалося оригінальністю. Жінку треба тримати в тонусі, щоб вощувствувала, що родить. Тому ніяких жалів і спочуття до породіллі вона не терпіла. «Що ви мені, жінку, розманіжуєте? Вона на роботі. З тим, що пологи – важка фізична праця, цілком можна було погодитися. А от щодо співчуття…» Софія згадала, як 20-літньою, ще, власне, зовсім зеленою студенткою медінституту народжувала Наталочку. Єдине враження, яке після цього залишилося – це ніч, холод, страх, біль і самотність. Самотньою стає жінка перед лице Господа, щоб привести на світ немовля. Ніхто не може виконати за неї ту єдину роботу, задля якої її створила природа. Ніхто. Мусить сама. сама мусить переболіти, перетерпіти і породити виношене.